czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 kwietnia, minęła właśnie 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kolejne Patrioty dostanie od Niemiec Ukraina. To będzie trzeci zestaw obrony powietrznej. 27 kwietnia Lewica zaprezentuje pełne listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Niszczyciele min ORP Albatros i ORP Mewa można oglądać przy szczecińskich wałach Chrobrego. Ukraina dostanie od Niemiec kolejny zestaw obrony powietrznej Patriot, zapowiedział to minister obrony Boris Pistorius. Berlinowi podziękował już prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, apelując do przywódców krajów sojuszniczych o podobny krok. To będzie trzeci Patriot przekazany Ukrainie przez Niemcy. Boris Pistorius zapowiedział, że stanie się to bezzwłocznie, a system pochodzi z bieżących zasobów Bundeswehry. Oferujemy swoje wsparcie dla Ukrainy tak szybko, jak to jest możliwe, przy uwzględnieniu, że musimy też dbać o swoje możliwości obronne, napisał minister obrony na platformie X. Boris Pistorius podkreślił, że ten zestaw Patriot jest dodatkowym, niezależnym od wcześniej obiecanych i przekazanych. Władze Ukrainy poinformowały niedawno, że potrzebują 25 takich jednostek, by móc zapewnić obronę powietrzną dla całego kraju. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Katarzyna Kotula została szefową sztabu wyborczego Lewicy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, a Joanna Scheuring-Wielgus będzie szefową kampanii informacyjnej. Dziś odbyło się posiedzenie zarządu ugrupowania. Jak mówi jeden z liderów, Robert Biedroń, Lewica jest gotowa do wyborów europejskich. Te wybory do Parlamentu Europejskiego będą o tym, jak sprawić, żeby ludzie więcej zarabiali, żeby rachunki za prąd były niższe, żebyśmy oddychali lepszym powietrzem, żeby Polska była bezpieczniejsza, żebyśmy wszystko to, o czym jest Europa, przekładali na praktyczne życie ludzi. Robert Biedroń dodał, że konwencja, na której zostaną przedstawione listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego, odbędzie się 27 kwietnia. Popierana przez Koalicję Obywatelską Agnieszka Jaczyńska poparła niezależnego kandydata Rafała Zwolaka w wyborach na prezydenta Zamościa. Jak mówi, to duża szansa na to, by miasto Zamość stało się miastem lepiej zarządzanym niż przez ostatnie lata. Musimy postawić kropkę nad i. Brakuje nam jednej rzeczy. Prezydentem naszego miasta musi zostać pan Rafał Zwolak. I to jest nasze zadanie na najbliższych kilka dni i to jest nasze zadanie dla nas wszystkich Zamościan 21 kwietnia. Ja oddam swój głos na pana Rafała Zwolaka. Agnieszka Jaczyńska zajęła trzecie miejsce w pierwszej turze wyborów prezydenta Zamościa. Zdobyła 18% głosów. Rafała Zwolaka poparło 39% głosujących, a urzędującego prezydenta miasta Andrzeja Wnuka 26%. Przy szczecińskich wałach Chrobrego zacumowały niszczyciele min ORP Albatros i ORP Mewa. To najnowsze okręty włączone do służby w polskiej marynarce wojennej. Statki powitała grupa oficerów łącznikowych przygotowująca się do regat The Tall Ships Races. To dla nas ważne wydarzenie, mówi koordynatorka oficerów Weronika Karpińska. Na nabrzeżu są oficerowie łącznikowi, którzy będą brali udział w regatach The Tall Ships Races i będą odpowiedzialni za kontakty z jednostką. I dzisiaj właśnie taka ekipa przyszła na nabrzeże, żeby powitać te jednostki. Jest z nami muzyka, są plakaty, są litery Szczecin i jest dobra energia. Okręty można zwiedzać jutro od 13 do 17. Statki na co dzień stacjonują w porcie wojennym w Gdyni. Warszawa zaprasza na targi plakatu. To niemal 100 wystawców i prace najzdolniejszych plakacistów oraz kolekcjonerów Polskiej Szkoły Plakatu. Jak mówią organizatorzy, to miejsce spotkań dobrego designu z jego odbiorcami i twórcami. Można zobaczyć jakość papieru wykonania, porozmawiać z artystami, którzy tworzą. Ja większość z nich obserwuję po prostu na Instagramie, więc można podejść, porozmawiać i mieć taki kontakt z nimi, że za dziełem stoi artysta. Mamy dwa piętra wystawców, bodajże 92 jest razem, którzy prezentują przeróżne plakaty i swoje autorskie i w tematach nowoczesnych, są także filmowe stare plakaty. Pełen przekrój. Przyjechaliśmy w inwencji takiej, żeby po prostu zobaczyć, się może zainspirować, coś kupić. Bardzo polecam tak, żeby się przyjrzeć, bo naprawdę wyjątkowe prace. Targi plakatu są organizowane od 2012 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Don't you need to be back in the arms of a good friend? Oh, 'cause honey, believe me, I'd sure love to call you my girlfriend. 'Cause you got a good thing going, baby. You only need somebody to love. Well, you got a good thing going. You're only looking for someone to love. Jedenaście minut po godzinie 18:00. Rozpoczynamy trzecią godzinę popołudniowej sobotniej audycji muzycznej. Meldujemy się ze studia Trójki w składzie Anna Regulska, Michał Kowarski i Kuba Mrożewski przy mikrofonie i będziemy tu jeszcze do godziny 19:00, a w tę godzinę weszliśmy razem z Matthew Sweetem i tytułowym utworem z jego płyty Girlfriend. To był rok 1991. I trochę miałem takie echo wcześniejszej wypowiedzi o zespole Jellyfish, o wykonawcach, którzy na początku lat 90. zaczęli bardzo chętnie sięgać do klasycznego rocka końcówki lat 60., początku lat 70. Było tu trochę Lennona, było być może nawet trochę Hendrixa i było trochę glam rocka gdzieś pod znaku T-Rex. No chodzi mi ta piosenka po głowie w ostatnich dniach, może nawet tygodniach, niemożliwie. Mam nadzieję, że w końcu z niej wyjdzie, chociaż uważam, że jest znakomita. A dla tych, którzy jeszcze nie mają dosyć przesterowanych, głośnych gitar, mamy coś jeszcze. To be my Supersonic i grupa Oasis. I to jest chyba najważniejsza rocznica muzyczna tego tygodnia, przynajmniej dla mnie. Nie wiem, kiedy to zleciało, ale 30 lat temu, dokładnie, plus dwa dni, bo to dokładnie ta rocznica miała miejsce w ubiegły czwartek. Rocznica wydania pierwszego debiutanckiego singla zespołu Oasis, właśnie tego z utworem Supersonic, pierwszego singla, który pilotował debiutancki album grupy, wydany później w sierpniu roku 1994, płytę Definitely Maybe, no taki strumień świadomości Noela Gallaghera, podszyty gdzieś jednak wpadającymi lekko w grunge'owe, przesterowanymi gitarami, chociaż oczywiście wszyscy muzycy Britpopowi odcinali się od jakichkolwiek powiązań czy wpływów zza Atlantyku, no to jednak wydaje mi się, że tutaj można było w tym przesterze sporo tego wysłyszeć. No ale okazja jest naprawdę wyjątkowa. Dla mnie również chwila specjalna. Oasis to mój zespół czasów nastoletnich, zespół numer jeden czasów nastoletnich, więc łezka się w oku kręci, że to już 30 lat od kiedy bracia Gallagher z wielkim przytupem pojawili się na brytyjskiej i nie tylko brytyjskiej scenie. Okazja jest na tyle szczególna, że również w programie trzecim Polskiego Radia poświęcimy jej nieco więcej czasu, ale nie dzisiaj, a w najbliższy piątek. Po godzinie 22 zapraszam na dwugodzinną audycję, w której porozmawiamy o fenomenie Britpopu jako jednego z najbardziej takich żwawych, kulturotwórczych nurtów muzycznych lat 90. Wrócimy do kwietnia 1994 roku jako swego rodzaju przełomowego momentu w historii tego nurtu, bo to nie tylko debiutancki singiel zespołu Oasis, ale to również przełomowe albumy tak ważnych dla tego gatunku artystów jak Blur, bo wtedy wyszła płyta Parklife, oraz Pulp, bo wtedy ukazał się album His and Hers. Dzisiaj więc tylko taki jeden akcencik, no może jeszcze jeden dorzucę, chociaż nie będzie to z tego pierwszego rozdania, z tego pierwszego frontu, ale z drugiego szeregu, za to mam wrażenie, że utwór wprost stworzony do grania w radiu, więc jeszcze 3,5 minuty z brytyjskim popem z połowy lat 90. Echo Belly. Piosenka, która mam wrażenie wrzuca słuchacza na swoistą karuzelę od pierwszych sekund wejścia tego bardzo nośnego refrenu. Rok 1995, grupa Echo Belly, Great Things, taki tytuł nosi ten utwór, a płyta, z której on pochodzi, nosi tytuł On. Bardzo szczególny, wyjątkowy, nietypowy jak na britpopowy zespół Echo Belly. Nie tylko dlatego, że jego wokalistką była kobieta, bo to było rzeczywiście rzadkością w zdominowanej przez chłopców, przez mężczyzn brytyjskiej muzyce gitarowej tego okresu, no ale też nie był to pierwszy britpopowy zespół, który ramię w ramię z Oasis wymachiwałby flagą z Union Jackiem. Sonia Madan, rzeczona wokalistka, frontmenka Echo Belly, to osoba urodzona w Indiach, wprawdzie wychowana w UK i założyła zespół w Londynie, ale żeby było ciekawiej, to założyła go ze szwedzkim gitarzystą Glennem Johanssonem. No i zespół zaistniał, może nie w tym pierwszym szeregu, ale w drugim z pewnością. Było o nim całkiem głośno w połowie lat 90., a o dziwo, po tych no blisko już 30 latach piosenki, kompozycje Echo Belly moim zdaniem bronią się cały czas przynajmniej dobrze. Więcej o Britpopie w piątkowy wieczór po 22 w Trójce, kiedy porozmawiamy sobie o kulturowym fenomenie tego nurtu, o tym, co było w Britpopie dobre, wartościowe, ale o tym też, co pewnie podlegało w nim krytyce. No i przede wszystkim będzie muzyka, muzyki z pewnością nie zabraknie. 24 minuty po godzinie 18 zostajemy w Anglii. Mamy dwie angielskie płyty, które ukazały się w tym tygodniu, o których powiemy dzisiaj w tejże sobotniej popołudniowej audycji muzycznej. Zaczynamy od starszych, bo tak chyba wypada. Grupa James. Haven't. Jedna z tych piosenek zespołu James, która mocno kojarzy mi się z anteną programu Trzeciego Polskiego Radia, Just Like Fred Astaire, to 1999 rok i singiel z wydanego wtedy albumu Millionaires. Nowa płyta zespołu James to taki moment, kiedy jestem mocno rozdarty, bo z jednej strony chcę jej posłuchać, a z drugiej strony zespół James nie jest zespołem, po który często na co dzień sięgam, a więc pojawia się od razu również pewnego rodzaju potrzeba powrócenia do tych utworów z ich repertuaru, które bardzo cenię, a nawet czasem kocham, bo to taki może nie najbardziej kochany przez krytyków zespół, ale na pewno cieszący się wielkim oddaniem fanów, a nawet posiadający w sporej grupie status kultowy. Autorzy no przynajmniej kilkunastu, jeżeli nie kilkudziesięciu kapitalnych no takich właśnie brit popowych, brit rockowych singli wydawanych od końca lat 80. właściwie do dziś, chociaż pewnie za ten najbardziej królewski okres w twórczości grupy James uchodzą jednak lata 90. zwieńczone właśnie tą płytą i tym utworem Just Like Fred Astaire, który za nami. Ale przewińmy do roku 2024 i do 18 już płyty zespołu James. Album nosi tytuł Yummy. Zespół jest w ostatnich latach bardzo aktywny, nagrywa dosyć często, koncertuje i jest w świetnej formie, jak twierdzi lider grupy Tim Booth, pod względem fizycznym, pod względem grania wspólnego. Czuje się nawet lepiej niż w czasach świetności, gdzie niekoniecznie grupa prowadziła najbardziej higieniczny tryb życia. Dzisiaj to już wygląda nieco inaczej i mamy płytę, która jest albumem dosyć politycznym, na którym na pewno pojawia się dużo takich wątków polityczno-społecznych. Jest też płytą rozdartą pomiędzy brzmienia dosyć jak na James, mam wrażenie, taneczne, energiczne. Nawet momentami miałem skojarzenie, chyba pierwszy raz w historii kontaktów z grupą James, z zespołem Pet Shop Boys. Ale jest też miejsce na bardziej introspektywne, takie pogłębione, balladowe momenty. I dziś właśnie na taki postawiam, wybierając jeden fragment z tego albumu, z płyty Yummy zespołu James, Butterfly. Make a wish, drop a coin in the well. Picked her up, hitching to Chicago. Rucksack, skateboard, bashed up guitar. Back at the bar, she dances slow. Spins and spins, lost in her headphones. A kiss that lasts the length of a distant song. Watching her sleep in the morning light. Whispering dreams, no worry lines. Butterfly writes a song in the air no man can read. Sets down on a nest of red hair, wings outspread, open like a Bible. She tastes of sweet corn, jasmine, cardamom seeds. Bye, bye, butterfly, beyond the glass, the open sky. Your time is brief, your impact fleetingly deep. Gone, gone, the moment's gone. Flipped a coin and then move on. Your time was brief, your impact deep. Spinner got hooked in the branch of an oak tree, watching wind ripple through the wheat fields. She found him sleeping in a pile of dead leaves. Can't catch hold of a summer breeze. Hang your coat on a wave on a sunbeam. She woke him up, he was asleep. Can't catch hold of a summer breeze. Hang your coat on a wave on a sunbeam. She woke him up, he was asleep. Bye, bye, butterfly, beyond the glass. Your time is brief, your impact fleetingly deep. Gone, gone, the moment's gone. Flip the coin and then move on. Your time is brief, your impact deep. by the waves. Ocean tears at his clothes, put the rocks in his pockets. He struggles to the place where the car hit the sea. Hand over fist down a rope of seaweed. Dives through the kelp bed floor to the wreck of the flat top car. Frees a redhead girl from the passenger seat. Butterfly, przedostatni indeks na najnowszej płycie zespołu James, albumie Yami. Mam wrażenie, że taka emocjonalna kulminacja tego albumu, potem jeszcze jeden utwór, ale to tutaj taka rozłożysta, epicka, wręcz monumentalna forma rockowej właściwie ballady i Tim był w fantastycznej formie, wokalista zespołu James, który myślę, że można powiedzieć, że dźwignął ten utwór w taki no dosyć teatralny sposób, ale zrobił to znakomicie. 18 album, a oni wciąż wydaje mi się, że można powiedzieć, że to mają. James, album Yami, płyta, która ukazała się wczoraj i z którą wydaje mi się, że warto spędzić jeszcze chwilę, żeby wyrobić sobie o niej odpowiednią opinię, ale tak jak mówiłem na samym początku, warto też wracać do starszych utworów grupy James, warto przypominać sobie, jak dobre, jak nośne, jak też różnokolorowe, wielobarwne były te piosenki. I nie odmówię sobie dzisiaj tej przyjemności, żeby wrócić jeszcze do tego złotego pod względem popularności, ale myślę, że artystycznie również okresu lat 90. grupy James. Rok 92, ich czwarty album, ale przekornie zatytułowany Seven. Medchesterskie brzmienia, jak na manchesterski zespół przystało. James, Born of Frustration. how to change. Stop, stop, talk about who's to blame when all the spots upon the birds to sing. Born of frustration, born of frustration. I'm living in the weed, a dream when nothing is the way it seems, when no one's who they need to be, when nothing seems that real to me. If I can't be filled with lies upon no soul, no solid ground, the world is spinning endlessly. We're clinging to our own beliefs, born of frustration, born of frustration. Born of Frustration, single grupy James, wydany w roku 1992, na czwartym ich albumie. No ten wczesny James to jest swego rodzaju muzyczny kameleon. To jest taka grupa, która przez pierwszych kilka lat swojego istnienia bardzo dobrze wtapiała się w taki dominujący muzyczny klimat epoki. Najpierw odnajdując się świetnie na brytyjskiej scenie zdominowanej przez grupę The Smiths i Morrisseya, zresztą ich sąsiadów z Manchesteru, a później, gdy w Manchesterze pojawili się kolorowi roztańczeni chłopcy, tacy jak Stone Roses czy Happy Mondays, to również grupa James zaczęła grać właśnie z takim tanecznym, rozkołysanym podbiciem, ale o dziwo, a może nie o dziwo wcale, bo to po prostu świetny zespół. W obu tych wydaniach Tim Booth i jego koledzy z grupy James byli niezwykle wiarygodni, niezwykle przekonujący, bo po prostu mieli w zanadrzu świetne piosenki, a cała reszta była kwestią tylko i wyłącznie stylistycznego opakowania tych kompozycji. To tyle, jeżeli chodzi o zespół James, ale zostajemy w Anglii, bo są z nami znakomici nauczyciele angielskiego. ustąpiliśmy miejsca starszym zespołowi James z ich 18. albumem, ale teraz pora na absolutnych debiutantów i to takich, na punkcie których brytyjscy dziennikarze lekko oszaleli. English Teacher, tak nazywa się ten kwartet. Pochodzą z Leeds, powstali w 2020 roku, ale teraz, dosłownie wczoraj, ukazał się ich debiutancki album This Could Be Texas. Tak nazywa się ta płyta. I tak się ona rozpoczyna. Albatros od takiego troszkę, od takiej troszkę radioheadowej kołysanki, która na końcu przechodzi w prawdziwie postpunkowy trans. I taka jest też ta płyta. Ona jest rozdarta pomiędzy różnymi muzycznymi światami, ale nie zawsze są to światy i jest to przekaz przyjemny, jak to przystało na tego rodzaju nowe brytyjskie postpunkowo, postrockowe granie. Są w prasie, w mediach porównania z grupą Black Country New Road, no ale to jeszcze trochę coś innego. Myślę, że to jedna z tych płyt, których będzie trzeba w tym roku posłuchać, żeby pod koniec roku mieć orientację w rankingach końcoworocznych na płytę roku. Tak jak powiedziałem, w brytyjskiej prasie niemal same zachwyty. Magazyn New Musical Express 10 na 10, magazyn Uncut 9 na 10. No a my możemy sobie sami wyrobić zdanie w dwóch fragmentach, które dzisiaj w programie trzecim Polskiego Radia. Albatros to już za nami, a teraz English Teacher, wokalistka Lily Fontaine, bo myślę, że ona tutaj jest być może główną gwiazdą tego materiału i chyba flagowe ich nagranie. The World's Biggest Paving Slab. 10 minut do godziny 19. W trójce za nami English Teacher, a przed nami na koniec, na sam koniec dzisiejszej popołudniowej audycji muzycznej jeszcze jedna bardzo istotna rocznica, bo to dziś 78 lat kończy gigant muzyki soul, jednym tchem wymieniany obok Marvina Gaya czy Curtisa Mayfielda. Czy wybitniejszy od nich? Trudno powiedzieć, ale na pewno bardziej uśmiechnięty. Pan Al Green. I od razu jakoś lżej na sercu. Dzisiejszy jubilat, Al Green, Tired of Being Alone. A jeszcze za moment, na zakończenie dzisiejszej audycji, Take Me to the River, drugi z długiej listy wielkich klasyków pana Alberta. Niech nam pan żyje 100 lat albo i dłużej. I to już wszystko w dzisiejszej sobotniej popołudniowej audycji muzycznej. Kłaniamy się i dziękujemy. Anna Regulska, Michał Kowarski i Kuba Ambrożewski. Do usłyszenia. Dedicate this song to little Junior Parker. A cousin of mine is gone on, but we'd like to kind of carry on in his name by saying, I don't know why I love you like I do. After all the changes that you put me through, used all my money in my cigarettes. Take me to